اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں دل اس محفل کی غرض و غایت سے واقف ہیں اور ان کے دل دھڑک رہے ہیں اس ارمان کو لے کر کہ نہ جانے کون وہ خوش نصیب ہوگا جو اللہ اور اس کے حبیب کے دیار کی زیارت کرے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کی جس جس کے دل کی آرزو ہے اس کو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے میں پورا منظور فرمائے۔ کچھ مناظر تازہ کرتے ہیں ان آنکھوں میں جنہوں نے اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہوئے ہیں۔ مولانا نے ہم کی طرف اشارہ کیا تو ذہن بنا کے اسی ہم سے آغاز کریں درود پاک کی گونج کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حمدِ خدا رہی ہے برابر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی اللہ اکبر